नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो कोई बात हुई है। हमें विशेषता तो कोई है ही नहीं, आप लोग कोई बात हो तो याद रखा दो गोविंद गोविंद। हमारे बात वही आई यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्विदन तत्म स्वकर्मणा तम अभ्यास सिद्धि विंदती मानो। बहुत बढ़िया चीज है, मानो संसार जिसने उत्पन्न हुआ है और जिससे संसार व्याप्त है। यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्विदन तत्म स्वकर्मणा तम अभ्यास, जिससे संसार पैदा हुआ जिससे परिपूर्ण व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करे। मन हरेक के साथ बर्ताव करता हुआ ये याद रखे कि भगवान के साथ बर्ताव कर रहा हूँ, क्योंकि सब भगवान के अंश है जिससे सब संसार उत्पन्न हुआ है। जिस परमात्मा संपूर्ण व्यापक है तो अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करे। अपन खाना पीना बैठना उठना सोना जगना आदि ये, और दूसरा जो नौकरी है दलाली है खेती है आदि ये, क्षत्रियों का पालन करना ये, ब्राह्मणों का उपदेश देना दिए, ये अपना अपना कर्म है, उनके द्वारा भगवान का पूजन करें। ये बात बहुत बढ़िया है। दूसरे को जो आराम पहुंचाना है, दूसरे की सेवा करना है, वो दूसरे की सेवा नहीं भगवान की सेवा माने उसमें, क्योंकि तो सबके भीतर व्यापक भगवान है और भगवान से संसार पैदा हुआ है। ममई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान का ही अंश है, तो भगवत स्वरूप है। ऐसे भगवत स्वरूप मान करके है और भगवान की पूजा करे, अपने कर्म से अपने जो करता है करता उसे पूजा सामग्री माने, पूजा भगवान की पूजा कर रहा हूँ। एक बात थोड़ी सी बदल दे तो बहुत विशेष बात हो जाए। भोजन करे तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो ये भी भगवान का ही है ना। शौच स्नान आदि करे भगवान का पूजन, बैठना उठना सोना जगना सब भगवान का पूजन, तो सब ही भगवान का पूजन हो जाए, परमात्मा प्राप्ति बहुत सुंदर से हो जाए। यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्विदन तत्म, जिस संसार पैदा हुआ और जिस संसार में संसार परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है जो है सब में, तो अपनी दृष्टि उस परमात्मा की तरफ रहे। हर एक काम करना है तो इस शरीरों में भगवान का पूजन करना है। जैसे हम मंदिर में मूर्ति का पूजा करते हैं तो मूर्ति में पूजा करते हुए भगवान के मानते हैं, मूर्ति को नहीं मानते। लोग कहते बुद्ध परस्ता है, बुद्ध परस्ता नहीं है, हम पूजन नहीं करते उसकी। अगर करें तो ऐसा देना चाहिए तो पत्थर की मूर्ति हो तो भाई अमुक पहाड़ से तुम निकले हो, अमुक घड़ा है, अमुक दया है, ऐसे तुम ऐसा करना चाहिए। ऐसे नहीं कर सत्संग चक्रम सकीट कुंडलम सफीत वस्त्रम शरीर वीक्षण भगवान का करते है। तो जैसे मंदिर में भगवान का पूजन करते है ऐसे पहला अवतार है ये, संसार रूप से भगवान प्रथम अवतार है, पहला अवतार सबसे पहले भागवत बता रहे सर। नाना अवतारणाम निधानम बीजम, तो अनेक अवतार हुए जो पहला प्रथम अवतार ये है, संसार रूप से भगवान प्रकट हुए। एको हम बहु श्याम प्रजा, एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, ऐसे होकर प्रकट हुए तो भगवान ही हुए प्रकट। ऐसे तो ये बात दिल में जमाल है कि मैं जो कुछ करूं भगवान का पूजन करता हूँ। खाना पीना सोना जगना सोच स्नान कपड़ा धोना ये भी, तटी पिसा फिरना भी, सब कर्म जितने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मर्यादा के अनुसार जहाँ जैसे करना चाहिए उस मर्यादा के अनुसार, मर्यादा उच्च कर करके मर्यादा छोड़ कर नहीं, भाव भगवान का पूजन कर रहे हैं। अपने शरीर में भी भगवान का पूजन, बाहर के शरीर में भगवान का पूजन, सब काम भगवान के पूजन हो जाएगा। स्वकर्मणा तम अभ्यस्य सिद्धि विंदति मानव, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। बड़ी शुभ बात मालूम देती है। इसमें कठिन यही है कि पहले संसार जचा हुआ है कि संसार है, अब उस संसार की जगह ये परमात्मा है, ये बदलना पड़ेगा। भाई संसार रूप से भगवान प्रकट हुए, भगवान ही संसार रूप से प्रकट हुए, और चीज कहाँ से आई? भगवान में कोई किसी से नहीं, कोई बेटी मंगाई नहीं गए हैं, बेटी चीज मंगाओ फिर बढ़ाएंगे। भगवान आप ही स्वयं बने, अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं भगवान, निमित्त कारण भी आप है, उपादान कारण भी आप है, संसार रूप से ही आप है, संसार बनाने वाले भी आप है, बढ़ने वाले भी आप है, तो भगवान ही बने हैं। ये अगर बात बैठ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हरेक काम भगवान का पूजन करना है, खाना पीना सोना सोना बैठना उठना भी सब जितनी क्रिया सब भगवान का पूजन है, तो सबके सब सेवा हो जाए। इस बात यही लेकर मैंने पढ़ा है, उसमें कहा कि 24 घंटा में 23 घंटा 59 मिनट हो, एक मिनट नहीं हो तो भगवान की पूजा अधूरी रह गई। साधन एक मिनट भी नहीं सुनना चाहिए, 24 घंटा सुना, 23 घंटा 59 मिनट होना है तो पूरी नहीं हुई पूजन। साधन तो निरंतर होना चाहिए, हरदम तो निरंतर साधन तभी हो सकता है कि सभी काम भगवान का पूजन हो जाए। सोना भी उठना भी बैठना भी चलना भी बात करना भी सब भगवान का पूजन है। नहीं तो दो विभाग कर देते, एक भगवान भजन ध्यान सब कीर्तन सत्संग, ये तो भगवान का पूजन है, वो हमारा व्यवहार का काम है, खाने पीने का कमाने का, तो ये अलग नहीं हो। क्रिया तो अलग अलग हो और भाव एक होना चाहिए, भाव भगवान का ही हो। क्रिया तो अलग अलग हो गई, शरीर के निर्वाह क्रिया होगी, कुटुम्ब के निर्वाह की होगी, लोगों के साथ होगी, जैसे जैसा स्वभाव है उसे माता है पिता है दादा दादी उनके साथ जो बर्ताव होगा अलग अलग होगा, स्त्री पुत्र है भाई भुजाई भतीजा है तो अलग, बहन के साथ और स्त्री के साथ और माँ के साथ और बर्ताव तो और तरह को होगा सबको अलग अलग, पर भाव भेद नहीं होना चाहिए। क्रिया भेद हो जाए पात्र भेद हो जाए पर तो भाव भेद न हो, भाव भगवान का रहे, एक भगवान ही है सब में, क्यों वही प्रगति वही हुआ, भगवान ही प्रकट हुए और जी तो है ही नहीं, और कोई तत्व है ही नहीं, है ही भगवान ही, पांच तत्व भगवान ही बने हैं, संसारी सिद्धि बने भगवान ही बने हैं, तो सब साक्षात भगवान ही है। ये संसार को ज्यादा दृढ़ता से जैसे कोई याद करे नहीं, घोख है जो घोख नहीं हो, संसार है संसार है संसार संसार है तो परमात्मा संसार मान लिया, अब वो उल्टी बात पड़ी हुई जो छूटने कठिन हो रही है, उल्टी मान लेनी उस उल्टी मानना कठिन हो गई, जैसे तंबाकू पीता तंबाकू छोड़ना कठिन हो जाता है, जैसे कोई नशा करता है तो छूटना कठिन हो जाता है, इस तरह से हम संसार मान करके संसार में नाम धरा संसार बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, तो नाम संसार धरा हुआ है, वास्तव में संसार नहीं है भगवान है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति निरंजय, भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्यत, मेरे से पर कोई है नहीं, पर तर्म का विश्वास थे दो में तरफ प्रति हो तो तर्म है ही लगेगा ही नहीं, भगवान ही है तो परतर कैसे होगा, परतर हो ही नहीं सकता। मई सर्व में तुम पर तुम सूत्र गड़बड़ाएगा, सब मेरे में पूरे हुए हैं, ये थे वो सातवें का भाव राजस्थान में, सब मेरे में पूरे हुए, सब मैं ही हूँ, उसने दत्व थे सुते मई अपने साथ में दिया है। बाल जी का दृष्टान्त, बाजरे की खेती होती है तो बाजरे सभी खेत में खूब बाजरे लगी हुई है तो उसमें कहते हैं तुम्हारा खेत बाजरे से भरा हुआ है, अरे एक दाना ही नहीं है, बाजरे का दाना एक भी नहीं है, पर तो जितना खेत है हरा हरा दिखता है सब बाजरे से भरा हुआ, अरे बाजरे खा जाते तुम्हारी तुम्हारी गाय हमारे बाजी खा गई, एक दौड़े नहीं खाया उसने, बाजी खा गई। तू बाजरी है वो सभी, तू बाजरे दाने से पैदा हुआ है, परंतु अंत में क्या होगा कि अंत में सिक्का होगा, सिक्के में बाजरी निकलेगी, तो फिर न तो तेर सुते भाई, वे जो डूका है, पत्ता है और डंठल है, उसमें ना बाजरी है ना बाजरी में भी है, डंठल में बाजरी नहीं है, बाजरी में डंठल नहीं है, पर बाजरी ही है अभी, वहां तो डंठल वहां तो बाजरी है, तो धातु चीज वही है, जो बनने में अलग, पत्ता अलग होता है, डंठल अलग होता है, जड़ अलग होती है, सिट्टी अलग होती है, उसे बाजरी आ जाती है, तो सात्विक है वो सात्विक, ये डंठल राजसी, जड़ है तामसी, है तो चीज एक ही, ऐसे ये सब सात्विक राजस तामस भाव सब भगवान से है, उनमें वो मेरे में नहीं है, मन बाजरी ढूंढे तो डंठल है, डोका है, उसे बाजरी नहीं मिलेगी और बाजरी में डंठल नहीं मिलेगा, परंतु है बाजरी ही, इस तरह से संसार जी है, पत्थर है, सोना है, सूखी हुई लकड़ी है, पहाड़ है, रेता है, ये दिखता है और तरह का, इसमें परमात्मा परमात्मा नहीं दिखता, तो बाजरी में तो वास्तव में डोके में दिखता नहीं, यहाँ न दिखने पर भी प्रहलाद के लिए खम्भे से प्रकट हो गए, तो बाजरी इतनी व्यापक नहीं है, धातु चीज बाजरी है पर बाजरी उसमें दिखती नहीं, भगवान तो धातु चीज से ही है, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य हो, जहीं जीव उर न तो तहीं ठीक प्रकट हो, सबके भीतर में था प्रवृति भूताना ये सर्विदम तत्व सब में व्याप्त हो, तो जहाँ ये भाव कर देखता है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो प्रकट होते थम्बे में, तो थम्बे में पहले थे तो प्रकट हुए, नहीं थे कैसे प्रकट हो गए, इसमें सब जगह यथा प्रवृति भूताना ये न सर्विदम तत्व जिस परमात्मा सब संसार व्याप्त है, स्वकर्मा तुम कैसे उस भगवान का पूजन करे, मुंद्रे कुबीर परस्पर न वही वचन अगोचर सुख अनुभव ही, तो परस्पर न वही क्या है, भगवान तो ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं और ब्राह्मण भगवान को नमस्कार करता है, क्षत्रिय को नहीं कर रहे हो, राम जी क्षत्रिय अवतार दिया है तो ब्राह्मण क्षत्रिय को नमस्कार नहीं करता है, वो करता है भगवान को नमस्कार, भगवान करते ब्राह्मण को नमस्कार, क्षत्रिय परमात्मा है ही, नहीं तो एक ब्राह्मण और क्षत्रिय देखा तो क्षत्रिय को नमस्कार कैसे करे ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण बुद्धि क्षत्रिय बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि भगवान है स्वयं, तो इसमें भगवत बुद्धि सब में भगवान है, ये सर्वमिदं ततम सबसे व्याप्त है परमात्मा, तो व्याप्त है उस परमात्मा की तरफ दृष्टि रखे, जितना संसार दी है उस संसार में मूल देखे मूल परमात्मा है, पहले परमात्मा थे पीछे भी परमात्मा रहेंगे और अब भी सब में परमात्मा है, ये ऊपर से दिखने वाला ये संसार है परंतु भीतर में सब में परमात्मा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र से मैं पश्यति, यो माम पश्यति सब सब में भगवान को देखे, अरे सबको भगवान में देखे, अरे भगवान को सब में देखे, ये भगवान की परी सुंदर परिभाषा है, यो माम पश्यति सर्वत्र ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणात्म अभ्यास सिद्धिं विन्दति मानव, केवल उसी पर ख्याल रखना है भगवान है, मनोवाक काय वृत्ति भी लिखा है भागवत में, तो मन से भी यही भाव है, वाणी से भी यही और शरीर से भी यही, इस भाव से पूजन किया जाए, बहुत सुगमता से भगवत प्राप्ति किया, सरलता से है जी काम करता हुआ भी, सब काम जितने भगवान करते हैं तो भगवान का ही काम करते हैं, काम दूसरा काम है ही नहीं, दूसरा काम क्या हमारे, सब की भगवान का पूजन है, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्गम, इसको बड़ा ऊंचा महात्मा माना भगवान ने, ये ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, इनसे हुए किसी को भी दुर्लभ भांति नहीं बताया। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये जो ज्ञान है परमात्मा है, इसको महात्मा दुर्लभ बताया। इसकी उपासना करने वाला कोई महात्मा न समान पर देवी प्रकृति मासना भजंती अनन्य मनसा, साधन करने वाले भी महात्मा कहा है और सिद्ध को भी महात्मा नहीं कहा। ज्ञान योग सिद्ध गुणातीत कहते हैं, महात्मा नहीं कहते। महान आत्मा है वो, महान क्या है, परमात्मा को समझता है, सबसे बड़े परमात्मा ही है, इससे बड़ा कोई है नहीं। न त्वत समोस्ते भेदि का कुतवन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो उससे बड़ा कर कैसे होगा। तो इस परमात्मा को मानने से वो महात्मा हो गया, महान आत्मा हो गया। खास बात यह है क्षण अक्षर संसार में है, ये जो शरीर है ये क्षण है, इसमें रहने वाला अक्षर है, ये दो भावी पुरुषो लोक है, ये तो लोक में उत्तम पुरुष तू अन्य, वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है परमात्मा। भावी पुरुषो इस दादिशा लोकेश लोक में दो निष्ठा है, एक शांति योग की कर्म योग की, शरीर को प्रधानता नहीं कर्म योग है, आत्मा को प्रधानता नहीं ज्ञान योग है, ये दो निष्ठा है संसार, दो लोग है ये परमात्मा है अलौकिक। इस बात कहीं इसको मानते ही नहीं, क्यों देख है जिसमें जड़ चेतन दो ही है, वैसे दो ही मानते है, ईश्वर मानते ही नहीं। तो अलौकिक है, विलक्षण है, हमारे शास्त्र में ईश्वर बिना काम ही नहीं चलता, ईश्वर से ही अपरा अपरा प्रकृति हुई। तुम वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना परिदर्श था अपर अपरा इतना प्रकृति विधि में परा जीव भूता जीव रूप प्रकृति परा प्रकृति ये अपरा पर जड़ प्रकृति वो क्षेत्र प्रकृति। तो क्षेत्र प्रकृति का संबंध क्षेत्र के साथ है, जरा प्रगति संसार के साथ, अपना प्रगति सब संसार है। ये न सर्वमिदं ततम जिससे सत्याप्त है, शिव भूता महाबाहु ये दम था, ये थे जगत, उसने जगत को धारण कर रखा, जगत कह दिया है। तो परमात्मा है उनसे जीवात्मा है, जीवात्मा से जगत है, तो जगत है जीवात्मा का धारण किया हुआ, जीवात्मा है उसको भगवान धारण किया, भगवान में भगवान ने होता हुआ इसको जगत मान लिया। ठीक समझेगा तो जगत है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। तो पहले परमात्मा की भावना करके और सेवा की जाए तो अंत परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तो परमात्मा ही है तत्व से। जैसे सोने के गहना में सोना होता है, लोहा के अस्त्र में लोहा होता है, जैसे मिट्टी के बर्तन में मिट्टी होती है, जैसे खांड के खिलौने में खांड खांड होती है, ऐसे सब में परमात्मा ही सब भी है। तो ये सुन लेते हैं क्या लेते हैं मन में थोड़ी जमा ले हो कि भाई और चीज आवे कहाँ से, जो भगवान ने सब संसार की रचना की तो दूसरी चीज कहाँ से आवे, वे ही बने हैं। आम एव आसम एवाग्रे नान्य पश्चात यदि योग शिष्य सोच में हम आम एव आसम अग्रे, सबसे पहले भगवान के मैं ही था, ऐसे पश्चात भी मैं ही हूँ, अग्नि शेष भी मैं ही रहता हूँ, ये सब मिटकर भगवान ही रहते हैं। जैसे खांड के खिलौने पैसे खांड है, बीच में खिलौने दिए थे कई तरह के, कोई छतरी है, कोई लाठी दी थी, कोई छतरी दी थी, ऐसे कई तरह के रूप दिखते, वो पहले खाने अंत में खाली हो जाएगी। इस तरह से संसार ये दिखता है, अनेक रूप से दिखता है, पशु हो कोई पक्षी, कोई वृक्ष, कोई पहाड़, कोई जमीन, कोई समुद्र, कोई नदी, तरह तरह दिख अलग अलग। पर आदम पहले परमात्मा है और शिष्य थे शेष सही है, अंत में शेष परमात्मा ही रहते है, परमात्मा है। इसे याद रखे सेवा करे सबकी तो परमात्मा की सेवा हो जाती है। जैसे मूर्ति में सेवा करते हैं, ऐसी मूर्ति है, परमात्मा की मूर्ति है। मूर्ति सेवा से ये बढ़ कर गए चलते फिरते परमात्मा स्वरूप है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वभूत स्थित यो माम भजति एक तो वासित संपूर्ण ब्राह्मण पाणी में स्थित मैं हूँ, उसे साथ एकता का भजन करता है वो सर्वथा वर्तमान वो विषय हो योगी में ही वर्तते सफलता मेरे में रहता है वो ज्ञान मार्ग में सर्वथा वर्तमान जैसे भूयो भी जाए थे वो फायदा नहीं होता, ये भगवान में ही रहता है। तो भगवान का भजन बड़ा शुभ सरल है, इस बात को समझ ले और सब क्रिया भजन हो जाए, सब मात्र क्रिया यत करो श्री दृष्णा श्री युद्ध हो श्री ददा से यत यद तपस्या तत्गुरु शुभर्पणम शुभ अशुभ फले रे श्री कर्म बन रही शुभ अशुभ कर्म बंद से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान में समूह नमे द्वेष न प्रिया ये भजन दे तुम्हारा भक्तिया मई तीर तीर्थ साप्य वे मरे मैं मैं उनमें नहीं तो संसार है भगवान की दृष्टि में भगवान की और वाली भगत की दृष्टि में परमात्मा है और दृष्टि में संसार है। तो और दृष्टि अज्ञान की है अनुदान बने की दृष्टि है अनुदान की दृष्टि मान्य थोड़ी होती है उसमें कोई आदर थोड़ा होता है जानकारी की दृष्टि होती है जानकारी में परमात्मा है। तो पहले न दिखे तो पहले मान ले फिर दिखने लग जाएगा अक्षर सीखते वर्णमाला तो पहले सीख दे रहे पहले दिखता नहीं अब अब दिखते तो खट खट कर लिखते जाते हो अक्षर याद ही नहीं करते कौन सा अक्षर है कौन मात्रा है। इसलिए सब परमात्मा है एक भगवान है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से मैं हावी सर्वभूता यंत्रानुसार माया भगवान शिव है बन गए आप अकेले सब अकेले के लिए कुछ आत्मा शायद संघ संघ संघ सहायर दूजा संघ कोई नहीं कोई शायद करने में तो नहीं अगर निमित्त कारण में भर दिया उपाधार कारण बन गया खुद ये करेगी बन के एक अकेले सब कुछ इस वास्ते भगवान सब भगवान ही है। ये भेद दो कर दिया अपना अपना दो भेद कर दिया एक जड़ है एक चेतन है मन फिर चेतन दोनों है परमात्मा ही। जैसे आप गए आपके केस केस है जो जीवन नहीं दिए तो केस को कतर पता ही नहीं लगता रंगोली कतर पता लगता है पर केस है सही तो आप ही तो हो केस दूसरी थोड़ी है ऐसे जो चेतन स्थावर करेंगे सब परमात्मा परमात्मा यो माम पश्यति सर्व सब मेरे को देख पाए या सर्व से मई पश्यति सबको भगवान में देख पाए भगवान को सब में देखता है सब में भगवान को देख भगवान को सब में बर्फ में सब में जो देखता है जो भी बर्फ को देखता है सब जितनी बर्फ उसको सब जल है और जल में ही वह बर्फ है जल को सोने की बर्फ थोड़ी होती जल जा ऐसे दिख है ये ऐसा दिखता है परमात्मा सब में स्वकर्मणात्मा व्यर्च सिद्धि बिंदु दि मानव सिद्धि की प्राप्ति हो जाए जिसके शौक हो परमात्मा की प्राप्ति की उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। कैसे बढ़िया है कोई नया काम कुछ करना ही नहीं है जो पक्षी तरह देखना है भगवान है आमेवासम अग्रे अग्रे माम एवासम मैं ही था पहले क्यों मैं ही था भगवान मेरे पीछे मैं ही बड़ा हूँ और अंत में शेर मैं ही रहता हूँ जैसे बादरी से वो लोग ऐसे बड़े अंदर बादरी निकलती है मन नतीजे बादरी होगा पहले बादरी थी बीच में खेत हो गया ऐसे ऐसे बीच में ये हो गया अनेक रूप रूप आये विष्णु में पर विष्णु में अनेक रूप भगवान है। दूसरी चीज आवे कहाँ से, कोई है नहीं दूसरी, भगवान के सिवाय कोई चीज दूसरी है नहीं। ये प्रकृति भगवान की अपरा और परा जो प्रकृति है, प्रकृति होती है वो प्रकृति मन से अलग नहीं रहती, स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। और स्वतंत्र सत्ता नहीं अलग है, अलग है ना अलग नहीं है, अलग तो यूं है कि परिवर्तन होता है, भगवान में परिवर्तन नहीं होता। और अलग यो नहीं है कि स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, अपने स्वभाव को अपने शक्ति को बाहर निकाल थोड़ी बता सकता है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो ये शक्ति एक भगवान की है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण स्वकर्मा तुम्हारे सिद्ध मित्र जी। व्यवहार में अड़चन आवे, लोग कई ऐसा आदमी है उधार रुपया ले ले, उधार सामान ले ले, बाद पैसा दे को नहीं, बे बेचारा। तो भाई अपने आत्मों पर में लिखा है गीता में, हमारे से कोई ले ले रुपया नहीं देते, क्या दशा होती वो ख्याल करो आत्मों पर में। हमारे साथ बर्ताव करे तो कैसा लगता है, बुरा लगता है वो बर्ताव दूसरे से मत करो। आत्मना प्रति बोला नहीं परेशान है, सबके साथ प्रेम का बर्ताव होता। आप नहीं चाहते हो वो बर्ताव, जो आप नहीं चाहते वो औरों के साथ मत करो, आप साथ ही वही करो। दूसरा उसका साथ करे तो क्या करे, क्या करे वो, क्या दूसरे ऐसा बर्ताव करे तब हम क्या हम भगवान समझेंगे, तो उससे पैसा नहीं। बिल्कुल भगवान, पैसा मांगो पर मानो भगवान, भगवान है कलजू की लीला करते हैं, लीला करते हैं कलजू की। भगवान नरसिंह हुए तो प्रहलाद जी को चाटते हैं, चाटे पशु चाटे और क्या, ऐसे कलजू की लीला है, कलजू की लीला ऐसी है। और क्या बताओ, भगवान ठीक ही करे है ठाकुर जी, सामला भगवान ठीक ही करे है, कलजू की लीला सावल सांग निभावे है बेटो। हाँ करे अपने विशाव दान रहो ठाकुर से, अपने विशाव दान स्वांग में सब स्वांग होता है, तो स्वांग में सावधान भी देते हैं, स्वांग ठाकुर जी ऐसा अनेक रूप रूपा है भगवान है। नारायण नारायण नारायण सब भाई राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 2 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मधोर धोरा फिर असर बीकानेर में हुआ। राम।